legend dla snów. Setne sekundy. Nie, ja nie on, tylko ty sobie odpowiedz. Sobie gubisz się, a ja na tym się głowię. Bez litości los jak cios, bije każdego. Nie ma gdzie spierdalać, nie ma dlaczego. Wszystkie piękne chwile, co były ci monolitem, sam je rozjebałeś. Masz tego dokładny kwitek. Jeden chciał być swego życia mistrzem, a z marzeń pieniędzy rodziny zostały zniszcze. To lekiem dla snu i nie jest nas dwóch. Do ludzi z problemami z autopsji masz ten rap tu. Chciałeś bym odszedł, bo ktoś do prawdy doszedł. Ludzie coraz częściej jeszcze odwagi, marne grosze. Co ma jedno z drugim, proszę, wszystko wychodzi. Jedno i drugie to jest, kim dowodzi. 5 lat temu słowo dane wspólnika, dziś równie dobrze z chęcią wariata wita. Melo. Ciężka jest ta droga. Nie pamiętam dnia, gdy przestałem wierzyć w Boga. Bo gdzie on kurwa był, gdy miałem kłopoty? Kiedy zawładnąłem narkotykowe loty. Zaliczyłem dno, bez szansy na poprawę. Niestety za późno sobie zdałem z tego sprawę. Dawne założenia już przestały mieć znaczenie. Nie myślałem mądrze, to było zatracenie. Były lepsze dni, ale słabo je pamiętam. Bo jak mam je pamiętać, jak zdarzały się od święta? Przede mną droga kręta, a obok mnie mój cień, który cały czas powtarza, weź się wreszcie zmień. W pewnej chwili otrzeźwiałem, ogarnął mnie strach. Zobaczyłem, jak zmieniłem się przez kilka lat. Wiele strat, mało zysków i strzępy psychiki. W taki właśnie sposób wyniszczają narkotyki, tak. Poszczepione jak blacha od konserwy. Jednemu do śmiechu, drugiego dręczą nerwy. Do gry tej potrzebne jest trochę więcej werwy. Bo chcieć to mu to prawda, nie robię tylko stoję. Zwyciężę swoje życie przez swoje paranoje. A w niebie nie aniołki, tylko wikingu woje. Ty lepiej zdasz swą babcię niż ja swoje nastroje. Nie kara tylko wina, nie biały lecz czerwone. Krwią swoją naznaczone, spotyka ze stu wronę. Przyszła nakrzyczała, a ty masz wolny wtorek. Schwyciłeś nagle ptaka i włożyłeś wyborek. Ten dzisiaj się odławi, kto pochnie z wina korek. Ja wygrędzisz te szachy, możesz szykować stołek. Położę swoją głowę i pam pam po problemie. Lubisz rano morzyć usta w jakim słodkim kremie? Albo może rzemie, co to za różnica? Skoro z siebie cuda własny szyi nałożnica. Jaki bałagan jest bełbi od zdraku. Od samego smaku tematu naćpał się podkład i mamy burdel na traku. Ej ty skumaj, odstraw stres, rap heroina jest. Podwijaj ręka, w szulice bierz, podgrzej wlej na ramię guma i wal ten rap po strunach. Ogień walić głową o podłogę. Ogień walić głową o podłogę. Ogień. Wyglądasz jakbyś duszę zgubił gdzieś po drodze w locie do parteru. Ale co z tego, powiedz, że leci ci krew i leży zażygany, wkomponowany w dywan. Każdy mebel nad tobą pływa, nic ci nie obchodzi, nawet twój pies teraz właśnie cię obsrywa. Bo zajebiście jest wyjebane na wszystko mnie. Ważny jest tylko towar, wszystko wokół niego kręci się. Dopiero się zaczął harcze, bo jest nowy dealer w twojej klatce. Dalej nie trzymał oporem, do drzwi ci zapukał. Nie zdążyłeś za drzwi, czas. Już za sobą diabła masz. Nie musiał cię długo szukać. Masz tu towar od tej pory, zacznij go fukać. Lubka gratis za następne, już suno zapłacisz. Z głodu wszystko stracisz, ze swojego domu wszystko mi dasz, żeby poczuć jeszcze raz ten błogi stan. Już nie mam co od ciebie brać, zapodam ci bracie złoty strzał. Wszystko zaraz będzie pięknie, ciekawkę napełniam powietrzem. Ładuję ci w kanał, staje ci pikawa, padasz. Na środku ulicy jak śmiecia cię zostawiam. Morał z tego taki, diabeł ma wiele postaci, ale zawsze jedną cenę. Gdy masz dosyć, prosisz o rachunek, na nim twoja dusza figuruje. Weź to pod lufę, pod spodem drobnym drukiem. Kosa ci w plecy i chuj ci w dupę za twoją duszę. Kosa ci w plecy i chuj ci w dupę za twoją duszę.